głosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda apeluje o przestrzeganie zasad społecznej kwarantanny w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Akcja gaszenia pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym zbliża się do końca. Pomimo ostrzeżeń ze strony ekspertów i sprzeciwu Donalda Trumpa, amerykański stan Georgia odmraża gospodarkę. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia zaapelował, byśmy dalej przestrzegali zasad społecznej kwarantanny. Jak podkreślał, trzeba robić wszystko, by minimalizować skutki trwającej pandemii koronawirusa. Ta krzywa jeszcze nie, u nas się nie zakrzywiła ku dołowi. Jeszcze cały czas walczymy i stąd cały czas jeszcze apelujemy, żeby te rygory utrzymywać, żeby była dyscyplina społeczna, tak jak do tej pory, żeby jednak tą akcję zostań w domu cały czas kontynuować, wychodzić jak najmniej, ograniczać, korzystać z maseczek. Prezydent wyraził nadzieję, że kryzys niedługo dobiegnie końca. Mam nadzieję, że ten kryzys ma charakter przejściowy. Musimy zrobić wszystko, żeby ten kryzys, który potrwa najdalej kilka miesięcy, żeby po prostu jego gospodarcze skutki jak najszybciej zostały zminimalizowane. Według ostatnich danych podanych po południu przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce potwierdzono dotąd prawie 11 tysięcy zakażeń koronawirusem z powodu COVID-19. Zmarły 494 osoby, wyzdrowiało prawie 1950 osób. Rząd ogłosił dziś nowe terminy egzaminów. 8 czerwca rozpoczną się matury. W dniach 16-18 czerwca planowane są egzaminy ósmoklasisty, a 22 czerwca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że ma nadzieję, że uda się przeprowadzić je w tych terminach. Sytuacja będzie zależała przede wszystkim od tego, jak epidemia będzie się rozwijała albo zwijała, na co mamy nadzieję. I uważamy, że należy przeprowadzić egzaminy. Staraliśmy się dać dosyć długą perspektywę uczniom i ich rodzicom. To prawie 2 miesiące w przypadku niektórych egzaminów. Także uważam, że jest to długa perspektywa, która pozwala spokojnie przygotować się teraz do egzaminów, które się odbędą w wyznaczonych terminach. Na razie szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Minister Piątkowski dodał na antenie Trójki, że w tej chwili nie jest rozważane skrócenie wakacji. W końcu maja, kiedy będziemy decydowali o tym, czy szkoły ponownie będą otwierane, pewnie będziemy wiedzieli już więcej i wtedy podejmiemy decyzję. Minister nie wykluczył, że po wakacjach szkoły mogą nadal prowadzić zajęcia w trybie zdalnym. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Tomasz Gierasimiuk ocenia, że akcja gaszenia pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym zbliża się ku końcowi. Największe ryzyko powrotu otwartego ognia jest teraz w okolicach Lasu Wrocyńskiego. Tam pracuje teraz najwięcej strażaków. Tomasz Gierasimiuk podkreśla, że z wieży obserwacyjnej nie widać już nowych ognisk pożaru, chociaż dym wciąż unosi się nad parkiem. Tych ognisk pożaru jest już mniej. W większości występuje tam ogniska zadymienia i tlące się kępy. Tam strażacy gaszą z ziemi i z powietrza. Jutro zostanie jeszcze zadysponowany trzeci śmigłowiec, który wspomoże działania, bo gaszenie akurat w tym miejscu jest najefektywniejsze przy użyciu śmigłowców. Pożar trwa od niedzieli. Mimo ostrzeżeń ze strony ekspertów i sprzeciwu prezydenta Donalda Trumpa, amerykański stan Georgia odmraża gospodarkę. Od dziś mogą tam działać m.in. zakłady fryzjerskie, salony piękności i siłownie. Tymczasem liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w USA rośnie w szybkim tempie. Dziś przekroczyła 50 tysięcy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Gubernator Brian Kemp zadzwonił na otwarcie niemal wszystkich punktów usługowych. Decyzję tę uzasadnił koniecznością jak najszybszego przywrócenia miejsc pracy i wznowienia normalnej działalności gospodarczej. Gubernator nakazał jednak stosowanie tam, gdzie to możliwe, reguł zwiększonego dystansu społecznego, monitorowanie stanu zdrowia pracowników i stosowanie podwyższonych norm sanitarnych. Z informacji napływających z Georgii wynika, że tylko część punktów usługowych wznowiła działalność. Te, które zostały otwarte, mają na razie niewielu klientów. Eksperci zwracają uwagę, że Georgia nie spełnia kryteriów odmrażania gospodarki zawartych w wytycznych Białego Domu. Tylko w ciągu ostatniej doby stwierdzono tam niemal 800 nowych infekcji i zmarło 100 osób. Prezydent Donald Trump, który poparł gubernatora Kempa w wyborach, otwarcie wyraża dezaprobatę dla jego decyzji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. KGHM Polska Miedź drugim na świecie producentem srebra, wynika z raportu World Silver Survey. Dokument to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Wykonuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali. W podsumowaniu uznano też, że zakłady KGHM w Polsce to największa kopalnia srebra na świecie. W poniedziałek będzie okazja do posłuchania na ten temat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Prezes koncernu Marcin Chrudziński będzie gościem Informatora Ekonomicznego o godzinie 9.30. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Coraz więcej wiadomo, choć mogą być jeszcze jakieś modyfikacje. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy w Polsce mają zostać wznowione 30 maja, powiedział sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Sezon ma zakończyć się 20 lipca. Pieniądze leżały na koncie, trzeba było je tylko wydać, choć piłkarska centrala niechętnie wydaje pieniądze. Tym razem sytuacja jest jednak wyjątkowa. FIFA poinformowała, że już teraz wypłaci łącznie 150 milionów dolarów 211 krajowym federacjom. To pierwszy etap planu, który ma pomóc zneutralizować skutki ekonomiczne epidemii. Jak dodano, każda z krajowych federacji otrzyma w najbliższych dniach po 500 tysięcy dolarów, a także zaległości. Pieniądze, choć skromniejsze, wydaje też MKOL. Komitet poinformował, że teraz wypłaci krajowym komitetom dodatkowo 10 milionów dolarów w związku z przełożeniem igrzysk w Tokio. W sumie MKOL zapłaci blisko 60 milionów krajowym komitetom. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych najprawdopodobniej nie weźmie udziału w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Egipcie. Europejska Federacja Piłki Ręcznej podjęła decyzję o odwołaniu wszystkich pozostałych meczów kwalifikacyjnych z powodu epidemii, a tylko poprzez kwalifikacje Polacy mogli dostać się na mistrzostwa, mówi Michał Daszek. Nie w porządku jest to, że to powinno się odbyć na boisku. A no niestety tak nie jest i tym bardziej jest to zaskakujące, że gdzieś tam we wcześniejszych wypowiedziach w ogóle nie było mowy o takim scenariuszu i nagle tutaj taka bomba spada na nas, są jeszcze dwie dzikie karty, więc jakaś tam szansa teoretyczna jest, ale też ja bym tutaj nie oczekiwał cudów. Od dziś w Muzeum Sportu i Turystyki można oglądać wystawę 90 lat sukcesów polskiej siatkówki. Trzeba zalogować się na stronę muzeum albo znaleźć ją na Facebooku, no i można oglądać. A jest co? Mówi Dorota Świeniewicz. Na pewno dla każdego z nas, kto już to widział, jest to powrót właśnie do tych cudownych wspomnień, momentów, kiedy stawaliśmy na najwyższym stopniu podium, ale również jakby świadomość tego, ile zdrowia, pracy, wylanego potu, rozłąki z rodziną nas to kosztowało. Wystawę na razie można oglądać tylko wirtualnie, ale za jakiś czas, kto wie, za 2 godziny w Świat Sportu zabierze Państwa Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, ale lokalnie może się chmurzyć i przelotnie pokropi deszcz. Na wschodzie burze i od 3 do 10 stopni. W sobotę na północy pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Od 9 stopni w Gdańsku do 14 w Warszawie i 16 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Masło Ekstra Polmlek 40% taniej, 2,99 za sztukę przy zakupie 3. I ćwiartki kurczaka marki Rzeźnik XXL 2,95 za kilogram. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Jest 10 minut po 19. Dobry wieczór. Minęło 38 lat. Zaczynamy 1995 notowanie listy przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Piękny moment, kiedy odbywa się to bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dzisiaj są z Państwem Halina Wachowicz, która dba o całość listy przy swoim domowym komputerze w domu. Michał Jakubik przy konsolecie, Piotr Baron przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy do 22. Ha, powiedziałem do 22, do 22 lista. Potem będzie jeszcze godzina specjałów. Proszę zbyt daleko nie odchodzić od radia. Dzisiaj rano słuchałem radia w swojej kuchni, jak zwykle w piątek, kiedy wypadał mój dyżur listu przebojów trójki. No i było wiele wspomnień i jeszcze teraz na zakończenie popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Pierwsze miejsce pierwszego notowania. John Evangelis, I'll Find My Way Home. Lista odbyła się, ta pierwsza, 24 kwietnia 1982 roku, między godziną 20 a 22. Poprowadził ją Marek Niedźwiecki, z którym teraz mam przyjemność się przywitać. Cześć Marku. Cześć, dzień dobry, witaj. Wiesz co, i to wtedy było tak, że od 20 do 22 bez serwisów informacyjnych i reklam, 20 utworów plus 20, plus dziesiątka w poczekalni i jakoś nam się wszystko to fantastycznie zmieściło. Cudownie, że nam, że dożyliśmy tego momentu, kiedy jest 38 lat listy i właśnie tak pomyślałem sobie, słuchając siebie teraz, że zadam ci tylko jedno pytanie. Jakie jest najbardziej intensywne wspomnienie związane z listą twoje? Moje najbardziej intensywne, co nie jest tajemnicą, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy, jest to, kiedy zaproponowałeś mi drucha zastępowego i pierwsze notowanie druchowo-zastępowe, realizatorem wtedy był Marek Dalba, dość krytyczny i ja się bałem każdego słowa na antenie, ja się bałem w ogóle usiąść w studiu, no ale jakoś przy pomocy Marka udało się dobrnąć szczęśliwie do miejsca pierwszego, no i nie wydłużyć tej listy do 3 godzin. No tak, tych wspomnień byłoby bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ja bym powiedział, że moje dwa najbardziej intensywne wspomnienia to jest tysięczne wydanie listy. To wtedy było absolutne szaleństwo, ale też 1310 lista, którą dzisiaj wspominałem. Lista z widokiem na Opera House i na Harbour Bridge. Dwa najbardziej obfotografowane obiekty w Australii, ale też myślę, że pierwsza dziesiątka na świecie. I nagle ja między tymi dwoma fantastycznymi miejscami z listą przebojów, z wozem transmisyjnym. Michał, który realizuje dzisiaj listę. Ja mogłem mówić tylko do takie mieliśmy połączenie, że ja mogłem mówić tylko do głośników. Michał mnie słyszał i jak coś do mnie mówił, to wszyscy, którzy byli zgromadzeni, też to słyszeli. Więc to takie właściwie pokazanie radia trochę od kuchni. Ale to było coś niesamowitego. Pamiętam, że jak się skończyła lista o godzinie 22, to miałem trochę nogi z waty. No i jeszcze było tak, że u nas to notowanie odbywało się przed południem. Rano, od 9 do 12, no a tam 19:22, tak. No właśnie, pamiętam, bo ty robiłeś tego... potem od... A ty robiłeś potem od 19 do 22 LP trójkę. Tak jest. Tak to było. Wszystko się pomieszało w tym dniu, ale było cudownie. Myślę o tym pierwszym notowaniu i o tobie i o... Czy Basia wtedy realizowała listę? Pierwszą na pewno Marek Dalba. Baśka zaczęła realizować trochę później, ale potem już wzięła to w silną rękę i długi czas była jedyną realizatorką listy. Chciałem o niej wspomnieć, bo tak mi się wydaje, że w tym pierwszym czasie Barbara Głuszczak była taką osobą, która, no nie chcę powiedzieć, że była dobrym duchem listy, ale właściwie ją współtworzyła. Tak, to prawda.